ayata nazara karana ya nyar ka karanga ni ara hinka na bo metri yare ta ka fokura ka ta su kurbe re karango yira metri ra sono kana deru kara logotoro ya yira logotoro na so ka ta logotoro ya ke ko sana karande tse ka to muaka wandi ke kelende fo ya uri ka ka wandi tu karande che ware ya mo omura madamada ware ya mo ramada bulanu hakili bale ka ko mo mo le ka karango biye se ka wandi ke la kelende ka wandi tin obo Nam. Do gati torara. Naam. Ako mogol be fila. Da. Mi mogol be fila tedo. Naam. Am mogol fila arka soko kana. Gati. Kunta atra mogol be fila baka ina jama bele bele mi ako ko mogol fila lebe. Ku mogol lebe juma yi. Hmm. Ako che ni muso lebe lora. Hmm. Eh, che ani muso lebe. Sawa nanta ara. Da. Am mogol ba. Marba. Wolo ngwa Allah hina ke se che rora. Ramada, ramada. Allah hina muso marura. Madamada don't tora tu oh oh malama mo simeto ba sana rabbi zidna ilma wala kana la maryam na warham sayhana la maryam na maryam sayhana la maryam na maryam sayhana la maryam na maryam sayhana don man ti allah wa irham na ainda ya hina na maryam sayhana ya hina ngara morura Bare amudehana Mirdara la la hinarura Bare amudehana Mirbangon na la hinarura Bare amudehana Ala hinanga mo makamara Bare amudehana Ala hinanga mo mama badirudinira Bare amudehana Ala hina marhaba li hayrira Bare amudehana Anar mo di mama legama ni anama yala majayana Bare amudehana Bare jali gbe manyana ma yala majayana Bare amudehana Bare itu samali nyana ma yala majayana Bare amudehana Karamo de nga mo mir to kirita Alade Bole be morie Danu lana Duna da hatana da Ankura na karamo oru lo mo Danu lana Duna da hatana da Anya hadisi karamo oru lo mo kumar yasia allah akbar waati ri adogo naam wolu ko so wolu fo ngo masahina nana kamidiama jati ni ata fonjuri yae naam lonira hmm biko sangye tan ya laka sidiama naam la kilengele bi anya ta so ma kakalanga ka tabla wulara jati andi sa tera kuba biko sangye tan si anya so naam la bi anya karanga so ma wo ka tabla wulara so ma alaka mi bangi an anga miye anya fo anti sa tera Danu lana dunada hasanada Danu lana dunada hasanada Mami ando na kawandira sangeta ani lorna Naam me sangeta kawandi anga kene siram ya ni sangye loru kawandi amba kan siram ya tekele Allah akbar Me ina korofari o ko bi mi an zikira ta janda ra to la ka men ken nyanama Kuba Allah ngara mor si janya Danu lana dunada hasanada Amerika siranyuma intiganta hal mokele le kita ko ita karanga edu ko kara mokoy wa ni no korofo ay ta nya ba naam rabijidina elema walakina bizale rabijidina elema walakina bizale rabijidina ara kumar korosi o walakina bizale elema walakina bizale elema walakina bi tawima di ala wazidina andari andor jidi elema yangidi lanera walakina bizale yanga fumo yamaruma walakina bizale gula du kororo anato anya yara korosi o allah akbar tani biya bakura nara naam ala ka fo kire ko fami jidi ni wole beloni ye uko fu loni tiba ba loni ti bambo kan kan mangana nyini ke ka la dare ala fami bi ma siama wo dole be loni ye kuba me sa o sa le mo na ye re waso ni loni ye fa le bara allah akbar mo so nga afari ngol loni be siwri sawa jati siwri kele siwri fila siwri sawa naam a siwri jona ni siwri fila na jama siama to ile allah akbar mo siama to dingale ra naam siwri jona ni kana ki yo ta ye loni ya gbele ti ka dolo allah akbar allah ngidi loni ra Walekina bezale Ganga fumo nyana maluma Walekina bezale Alale ka doni ka ka lankuna nale mukawani kenye Allahu akbar Ote nyamina kite eh nyamina kete ka wandi nyamba karata e ke sababu ye katani modor ye aljina ralanga hurma ale ka wandi kele ke sababu ye katani modor ye janama ralanga jama koma kuru kele be nya ka boedele ni alla e barti tiantu ale koma kuru kele be wo ka boedele ni alla e tiantu be tugu Elema wale kena bezali Elema wale Me koma kele le bayar wala bar koma ra wata re jurmu soro jati Kam wo kena kana kiyani ni Naam sababu li muslimu fusuku Ba e kam won ni ta kiyama re jize Da nyan koma sare na nyan fo nyu mata ko to nyam wo deita Ni ka fo mo ma kwa nyam wo de ni nyam wo de ta al me be kam bi shegi boera akititi ga ya fala hara Kuba Elema wale kena bezali Elema wale kena Walau taridwa Ha? Ha? Hanya kakia huweka jila kale lama Nite ya mwodeye Ale odo Nite niyo andoru waraka fauru wale bando ya mwode tani Eka kumwa lipota Je Luga miya naka jeni yake ka uro Nama Koro sire lare na ye na ako Bidene Usambu wa mwode ni ni ye na Wanchi yoro feta kuyi nane wala kisibera kuyi Nya duwa jimali ni ye ni Je anu ti aja nyona yele jirumu bele bele so rata be fambia wala kana mochi akwa sara kibu an tidu babia sewara tu ma be ma ko se ta gabo le rango se teni kere bala le kere rao la sakan an te mara ura nam wa kital ho kufurun kam murba sila ma nyon kama amekan sila ma yakere kafiri ale boy eh an go yete ko lonte ni nam yo ti te alla sira sa tian wo eh al hakum moro wa so abu alla lisa al hakum moro Ain te mbura ebe ni ye na muta da uloka habar loka mu besilo afere ala tur le boyo na hawo swarfu balaga mantiku abia ala tu loni te urdo yeta urbie be minan le arata ka loni yini kuba bole ba ni ka o tuma no le kana ka model be jinje la na ulo swarfu la to je nyon swaka fata ka kutu ar mu fu ilo kuba ha abia ku muru watabo ala liza Wazambu alaleza Namuna ulima yeah. Anchi titini inata sangyo bi nani ni kuwa inata Loni baka bi sawa anisa wanga loni mina ulima Anga abie toko kili kutu ngari ye Abuko mbaba amiri bara doli banga la mbo mama ye Insangyo tani siyegi ulinga taka imbali kuyara lilife yeah. Anu lolo tibasa ulike baka ye nah. Alile tibaba karibo mufuti ya anja mana bie masala tiyeni nga ulife Nga sangyo uwe la kafe Fendi bie nyini ngana asa abie benha kiliraya Inshallah Kuba Ha? Mkwa langa soka taka mara habayi warupe Rabizidina elema walakena betale Rabizidina elema walakena betale Shiburi sani Eka na doshiburi fila nana Karamogo eka na ulo Eka na Naam Karamogo desi ya mebo dingali rafato ya dingalo muta Ena kakubara Ngozo loni ngu ulefongo ndi dugula nanyi nga Naam Eka afwe kuma loni ra Ye kuma kitabu ka Ye kuma sunas Naam Ye kuma kiyasu ka Wa Ye kuma ijimao ka Jati Ni kuma ka kuma nani bila kabara Afo makwebe talin lara Dugu doro karamore talin lila Wa Asaka Elema wale kena bezali Elema wale kena Usuri tiruko Maja minali kitabi wa sunate Fala rasi wale aine Wale aine yo Fala rasi wale aine Lai karamarango mame nyama Kitabi wa sunate Fala rasi wale aine Wale aine yo Fala rasi wale aine Wale aine yo Fala rasi Ni chida yumoro Wale aine Fala rasi wale aine Oh fele nana minali kitabi wa sunate Fon fele bora kurana raka bochira badara kana Fala razi wale aine Ake wajibu yara kese ngaruma Siburu filana fato ya dingal bo siburu sabana ni ka e ka tawo siburu sabana na la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa anzi ma ko akara ka ko mo mitara akara ka ta badara ka ta baru mili hefere ye la niye haliti dan yara ye ta ye ka ko ti se ka ko ti ga lonira na mi helu na mi musar be kuruna na ko non kana digi kurun ko ngonka ka da do jira ka uru kataka edo kala hakika na mi musa le lon ni kaka te heluru ka malaka kere kere lon le do heluru o te na mi musa rao ko te melege ji mo mi ma mo ya fo mo lon ko yi ko ko ki siti na fo yo nam heluru ka na mi musa yi nga kono ko di he ako fo ya fo nya fere ako ni heluru lon ni ele na mi musa lon ni a mo fo e ti ka ba la ta lon ni la fo na na ji fiti ni mita ka bo ko ba ina ta Nam. Wa ndi be karangera mungoso jati karami selle ina larieta nam akara ka ko bosole ban nam min bosole ban do jati kurun ban ban kurun nyanglo nam wolambe badara mo orkana mo ko chemesia jati an artie ka ke kuruna nam an lolo be bosoyi an lolo be tebungatigi kuba an ga faari an do na kurun le rata jati ambe bali nyakata arkana nyongo kere kuba arkana kere ke nyongo elika arkere ke jira tebei arato nyata ka kurun nyanga batike ka ban nam mi katara mi ma ya afo nyongo yi kuba sanje tanjo na antika ketele Yeah. Ambe kuruna ki ta yau ni anti ko sanje tan tete ni jati sanje tan nana tambe nam tan kele tan fla tan sawa wa ai nana anya fere anga ta tara jawo te allah akbar ya anti ga karanga ni sidami ya wo bila wote ya anti ga nyon ladiri anda se ba tera ar mela dirita jati kere ka blani nyon tie anga nyon kere kurun ka futi nyai kurun ka tieti nam sisa mo doru ka wala ka kele ngele so ka ta dor yere ki turu ki bo kuba antu be boso ya antu bilara jera dora antu ke bo ala sira sa ni boso le be no mlo e ku yo no be nya be jamara mo cheme mo kile se ki arbo e ki ya fare sa kongo da o kongo dar bia bunur ke ni mo ka kongo da so se ki sira ni mo me kongo da so do ye ta no ye kuba ala ma wa be kina la ma do la ba wa da do ha ala la mara koro do jati kuba kuruka mo amir domo jati ye vidi na mo amir yo abesura ti ya sira ma yele kuba abu na jati le ka fo ala kadi adu ala ne mo je be langate jati ala ikra ni an ga la ne ada ala ram na kadi adu ala wallahi hakika nyama fira nanani lam kasam ye kanan kadi mi be harfu ta kiki ye wallahi haga ni tetana kafiri rika ye be la aka jama fere ka sera aka danve sia male fere ngo kabalor konono angala mata kono ta dina ni se be mo se ngao jati ni ka lo se be mo le se ngao ati ba fura i ye ni se ngadi yabo me ni ka jati se ndem mo se ngado jati ka bon aka mo aka kara mo do do firo angala mata kono ta halu ori her ma lar firira kuba aka haja doru filo abala muda kona dagela kali ajini jalla tik doru filo abala muda kona dagela hal wori era mal waru firira abala muda kona dagela baka mo doru do mar mal ba kar do mo abala muda kona dagela mina sanje tan temara ora jati sangetana mabo mori arkana ko duuka arkana ko duuka arkana ko duuka arkana ko duuka ah be ko male fora ko mami hinti ka dendo mti molo fo nam ngom si to karan katra bi sensa ya lama nam yere lala karan le yaka ndi ayon gbere katu allah akbar sangye lorura jati nana tara ho ngana fari arkana ko duuka o kota allah akbar jamami biyeta nam mo mole banko no mi kam muso kelin kiri ka ye ba mi tefur muso ye ko be le nyala harai le o kana yere ko arki karange le kana yere ko do ba ki leta kuba wala ko sa abuki abuki ni ko ngoli na fose ni laj mun ri yara kun le ko mo la teto ni meka ni ko mo le ga ire ha adega ko ni ke tin al le ku mi na fose ni na fose an na de ga de lo na fose me na fose an na de ga de lo na fose me na fose an na de mo ke ga ne pa la mun ri ko mo wala ko ma ni na be ran ko mo ko na me ko mo ni Naam. Ara moje no mori ole makwar kumura. Jati. Ka komo hali ka ken nangoye. Se nangor nya ya ntigara ta nya ya ntigara ka kunangu. Kuba. Komo le ko no lati ka ko terre daga. Ni ama nyina ben ran. Jati. Ara sili kwa kira wa ara karanga ali kurira. Ara kurana ngara o ka buku. Aka gwara karara kumbo. Baila mudambo ko bada bago. Ngare me komo ara sili kiye komo la ko no. Baila mudambo ko bada bago. Kuma la karla ko agbele ara. Jati. Alay munir karangbele ne ndom be beta be kele bi ko non ko ndo kala ke ke cheme an na kurana karandi se ka agbele afo kuba ha ne ndo kele se ka kurana agbele afo ne ndin cheme akume ka kurana karandi se ka fo ibo agbele yara kuba ni be kuma dole la kare ay ala me se ko agbele yara mo se ya agbele se ya agbele ko agbele e fara ba e se ala ko no ina lo kuba Kula mama la karari ya kuzina tibe ya rukonga kume mbele kuzina tibe ya rukonga na zina tibe ya ba. Ma zina tibe ya rukonga kume mbele kuzina tibe ya ba. Kuba. Lo zina

kurana jate ka fa liyoma suratu yasir abdillahi na lam lil hudri wala ko sa nanani hamuja ye ka do ara kanani lam ye ka do ara lam lil hudri aliyoma bi billahi na la tujlamu na wuzu sa'a nin toti to nyoko kadi nin doma wala tujzauna nin doti sara ila magundu damaluna andi modo musoko to modora ila magundu damaluna do da sikeleti to do fe ila magundu damaluna la juluma aliyoma to nyoko te ni bio la juluma aliyoma anya ko lama la na fiatu lidigisi gate la juluma aliyoma to nyoko te ni bio la juluma aliyoma wala arka lai kara mo muso tiro gate ai ala ko akoma to foya bi ado ko ato mo to nyoko o sana ko mo wala gura na to jele kara aha ko muso ko ikale gate kemi tiki muso jamba fa leleta nam karan ko no ina kuma ka ndi abiyati ga bi man sur mal foye gate fawdu wanya nda di go nam e ka masa ke muso nikiri de polisi ke muso nam gandan mu ke muso gate kara mo ke muso nam mo nin jugu e ka wuru ka ta fa baba ya fa man tiki muso kiri ko nam e ko be lala le ina ke na muso to ko nga bila wala ko do ne le ni alite de ameka maso wai kara maso wai fawdu wanya nda di go kana fo nam metubi ke taubata na suha nyanga na kiyeka nga kiyeta arafo kala moke ko lara tika taumata na suwa fo ko akoro fwai taubata na suwa sarati be loru nya loru da masa tika taubata na suwa yi ni ko taubata na suwa ke ye munga sisa ye to ke baraka le ke yi kuba suka ko elo fla di ala lo fla min berna di ta lai kala mo muso min ga kirmi ndi tika ta fwai me lo fla ndi ra ala kala mo le ala abarajita ya di ala kala mo ma saga minga fata la nga saraka bokisi ngari ndata sar abaragi adi alai kala mo ma muso ko nyoko yi kuba misi minga fata lai kala mo ko so linga fa adi ama de ba ala lawuru la do la tan do la sa wadon be suru do na tamba do na lai kala mo le Allahu Akbar akana temeni fa ngabere ki heji fa la ke la do uru kata maka nam e kata heji die ke kana to afu fa la ke lam ne ko ala nga mi bie kata mo mi na muso kiro nga mo mi to nyoko heji kele mi wo yan gala mbora raka di wole ma menhunyi nan wole ala amina ni fonziri ai ala amina ni hinai ni ala bereka hinera usa ne na amina o kata ka juru sara nai ni ame bor ke o adogbe bato ka ala ka wala ya sara ni afonziri ai mo te ni ka die yo mali ki ame bato bi ele ti ka sara nai atito kuba aliyoma aliyoma aliyoma modo muso gati utale boy nam kuma dorao nam nyamo yake bae mbarao gati atina kenwoye ena ta kenya dana nyong muso le kuba kuba ani mo mir beke sokele na be domun kara sele ni ke be domun kara to usana muso ba fe ya do mo be dunya na cho alahu asira ikuna agbele ehun de ke ra ke nyade ra muso yi fe kuba ke sokele na anya moya kele benya moya tanjuru mu anya moya kele benya moya dizen tan ojuru mu ledi ma kuba ba ma ndomba atabana aliyoma aliyoma la jolema aliyoma metara ba ndomba le ma jatira ta jati adol be juma nam bon mi nyamo den kele mbara kuba alo ka wa arwa sara ha arka nyamo don soro ele de muso nam abamara kanya moya ke halka ta dengele woro ai ele zaka ko modora jate kuba no nga fare ma fara me jama so ba Allahu Akbar wo ninti be kese ya nam nyanda be kele jate ande ler do nyi wuter wala never nam ambiya ta ko medu wakele na ka ko mo minti lor ka janya ka ta anke ke du warra Allahu Akbar ha aliyoma aliyoma aliyoma nanu izare jama izare jama bedele gamo Bizarre jaman, bizarre jaman. Aloro. Bizarre jaman, bizarre jaman. Dunia besa wafilata melata. Ha? Jamana Jona. Jati. Jamana Laba. Nam. Aya kumai kosi. Kuba. Eka mo ingata kwa me dunia Laba le, rambe dunia Laba nale. Aha. Dunia Laba utemera. Ha? Dunia Jona, dunia Laba. Jati. Rambe dunia Laba nale. Nam. Dunia Jona moru. Woka konyuma lo konyuma ye. Kojugu lo kojugu ye. Kuba. Ka konyuma nke, ka kojugu tui. Ja aga korsi ar megbara kojugu ko fiu kuba dunia laba moro wo kana ko nyuma la ka ko dubula ala ni setan ta se ar koro koso ar men se ka ko nyuma nda make ar ko nyuma nga ka ko dubu ke ar ko nyuma nga ka ko dubu ke ka bo bo nyona ya mala ya mala ya mala nanu dare zaman dare zaman ana mo wan ko sida awal zaman wa akhir zaman akhir zaman wala jati ana na kai wa mi sunna ta jati saru zaman nam saru zaman ko na akhir zaman ta kin de saru zaman de nam allah ni ko mai fodi la rame ko nyuma nam wole na kai yel maka ke ko duye ko duya yel maka ke ko nyuma ye hal de ndore na woran koro wor ka ta ko du ya ra jete ko nyuma la ta lo ko du ye ba dare zaman dare zaman Ina Michel Dolari, ada la kame kaseti raya, kako furi ya kuo mai. Na? Kwa mina la landa la sari ya rabetani fila. Jati. Farla nani, Nam. Suna nani, Nusidabu nani, Nam. Amendo soroti. Amendo soroti. Farla nani, Nam. Suna nani, Nusidabu nani, Amendo soroti. Nam. Arka na la minau, Jati. Kata adobwari ya la. Ni muso ka sawo ke ka sawo aralam na ka muso na ka akuo jama'a yare ta be ka akuo sami ka ga ka mina ko minara ka sawari yare ke kara ka kur ke kara mir men ayere ko biye ke landa ye de mir ye na wura ngoro wuri ya mane dare jamane hani ka ta ko ara to kala mo dori ye to je so kara kala mama be ati ke kala mo tis na be ati ke ko mo fere mi ba fora mi na fatara jati Yani no siama siama wa be kura na duati sene duho. Kuba. Yani no siama wa be jira ba suna duati sene duho. Kuba. Do na ho anje ngari do ka tafani Allah na ko lai mundir ko kana firi Allah tu na jo yi. De al hidadu fi ya haku la la ta hekelo hali ke ki sa ka fu adara ka ku muso kana firi Allah ndi sono ko ya Allah le. De kura na ba Allah le ko ara Allah le ko ara Allah ke heke ta Allah ta hekelo. Naam. Me ka muso ku. Kanyana manku halba marake yele kana fo ko yakko yekori nyayi dara le ki buru la kaka ko don bari al ko to yekungo soro kuba no bizarre zaman zarre zaman atanna sira teya teya tei mo ne nana ko kana langa hal mu somir bakara wo yema la la sira te nanu bizarre zaman zarre zaman andoro bizarre zaman zarre zaman ambo musiba le gbengbana do ma ki abo ambo musiba le gbara ki abo o musiba kuntara alheda du ka ma firiya tar kuzina kuba ma sirnan ta tolo jati la ga yura nyon gbere tei kuba e ka ma firiya nam yo ma sirnan le to e ti ta ma sirra Et tu as déjà le cadeau. Kuba. Et tu as fruit du doigt. Nam. L'or est qui est à la yéden de Katami, Motel, Samy est à l'oreille et Koso. Kuba. Il est à Tanis Senera. Nam. Niki est Sara. A Sara Lamna Frié, Sindu Lalera. Kuba. Nita la Kumasi, et à la Jua, et à la Wangi, Ambedoua in Andera. Karnan Latin Nasanga Turkey. Il y a Bana Friate to wear. Allah, hurry. Isari Jaman, Isari Jaman. Chesara Lamna Frié, Sindu Lalera. Chesara Soma. Nam. I'm so the corona. Sera na musoora ya bana eh kule te kutubu sakidi wala sati bi sunnati amadiya wala sati wa bi sunnati amadiya bi sunnati amadiya wala sati bi sunnati na orara kuna kameni ganga mo sa wale jur musoora ta ni mami ke mi sigini bar be firiya kure to ko fara afore mi kera wo kera de ni tigi mi alba kure dubura we dubu tigi tigi ni be ti da di o ele na mi son ar ki ye ku an mo be kure ar bi e tunu juru mura e dare zaman e dare zaman ni firiya tei de ku tei ku nani fara la ku nani suna ku nani mu ta bo ka mbo ele ta ra mangale wa tei ha Ebe ta ra heji le kadwa mi ngaru le muwa dongi le muwa jen ba le bera le wa landa le bera wa en ka mo le ndi le sera wa kuku ala kwa rata sana ka ta duwa la rata du ku le tei ni aka dia e wuri ka ta ku ayere ni afari ndo me ta ku ayere nam ki ta utir ko kini yera masiri nam kini yera masiri far fima fan fi be mo fan be me fo ha ando tal landa le be fan fi amba asira o te fan fi me fo duwa do fan gbele sira nyambe fan fi e duwa do ran de Nyar ko musiba le kosa ka fanfin sirio. O sana sayam mo mi sara musiba gonya na le ka o sana ra le do ka sanira fanfinan. Kuba, baby. Izari jamani, izari jamani. Anar ko musiba le koso. Ale mu fara musiba ko le soro. Are zami la musor ka. Naam. Hey. Na ori ya lo. Are muso nya biri du mata ka nya biri ka le ni. Kuba. Mu che sara tito te wuye o. Naam. Koko arma su do ba. Atito di ma kongo ye jo sin yana ma yana ma. Atina to di. Ma me jara bi musiba. Kuba. Are ka wadi ma ko eti amina. Mo ku ko ko eti alla amina. Ati la bo toka. Ati wa amina mo fe. Ati sa wara mi do. Ati ayara sin yana. E ta kere ni ni. Ati la ba ya sika. Ati la sana. Ati atu la bo toka. Aya bro bi la ko ra bi afania. Kuba. Izari zamani, izari zamani. Na jamina likitabu wa sunnake. Kala rase wale ainu wale ainyo. Kala rase wale ainu. Karang kuru mianya atiketia wele te wele kwa zongo neka kurusini mirege dondo karangye kato kabone ayu. Apetini. Atei. Siriyami beni wele beka masiri nanto. Ite. Eka na turu sumandi mamuwa. Naam. Eka na samina sumandi mamuwa kumi kase korota. Jati. Kia korola muso korola. Naam. Arka sa. Muso nyadembe to kie kalela kie yereke doma doma. Ite. Kie sara ka kalela dabla yani karakileseke ni nyadembe ya kie tugu. Mm-hmm. Kawaka amina arka fila irara faramasini wele momo ayereka turuye. Yes. Anisiradia maumi jie yere jate madaga yani wabia siradia ake. Kuba. Ngosa aduaru ratu tibihul mazurati. Kuba. Murimere jate haram yara mao. Naam. Nyanga na yesi tibarao. Mm. Anisiradia maumi toki ake. De. Sulamari nyadale mipamu acheu. Mahadara. Le mi pamwa cha ara otia ka bosi la ma ara la ma la kar kana la ka kuba kuba bidare jamani da andorwa bidare jamani atar ar kana dwara bidare jamani dari jamani ase mara ora jati oka ke bidia ya mi anana kenya sar jamani mahali modor kana ora tena lo bidia yalo kuba na avare ko de mesere na ziar karanguran jati na avare ni na jati rekasu kurdere dollara nam si amor temera